تفسير دیکھتے ہیں آیت نمبر 31 سے. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. آپ کہیے کہ وہ کون ہے جو تم کو آسمان اور زمین سے رزق پہنچاتا ہے, یا وہ کون ہے جو کانوں اور آنکھوں پر پورا اختیار رکھتا ہے, اور وہ کون ہے جو زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے, اور وہ کون ہے جو تمام کاموں کی تدبیر کرتا ہے. ضرور وہ یہی کہیں گے کہ اللہ. تو ان سے کہیے کہ پھر تم کیوں نہیں ڈرتے. یہاں سے رکوع کا آغاز ہے. کل سے بات شروع ہوتی ہے جس میں عموماً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جاتا ہے, اور وہ باتیں جو انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے لازمی ہیں وہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی زبان سے کہلواتے ہیں تاکہ لوگوں کو انبیاء کرام کے آنے کا مقصد سمجھ میں آ جائے, اور وہ کیا ہے کہ انسانوں کی قید سے آزاد کر کے ایک رب کا غلام بنانا. اگر یہ ایک نقطہ ذہن میں رہے تو پھر باقی باتیں بہت آرام سے سمجھ آ جاتی ہے, اور وہ کیا کہ انبیاء کرام لوگوں کو مختلف چیزوں کی غلامی سے آزاد کروا کے ایک اللہ کا غلام بنانے کے لیے آتے ہیں. یہ وہ معاشرہ کہ جہاں پہ چاروں طرف شرک کے نام پہ کیا کچھ ہو رہا تھا کہ بعض جگہ لوگوں نے دو خداؤں کا نظریہ پیش کیا, کہیں تین کا اور کہیں اس سے کم اور زیادہ, اور بعض لوگوں نے تو کئی ہزاروں خدا بنا لیے. اللہ تعالیٰ ان آیات میں کچھ ایسے دلائل سامنے لاتے ہیں کہ جس سے اللہ تعالیٰ کی توحید یعنی اس کی وحدانیت کے عقلی اور نقلی دلائل ملتے ہیں, اور وہ کیا کہ ان سے پوچھو تمہارے خیال میں تو خدا بہت سے ہیں, تو پھر یہ بتاؤ کہ کل مئی یرزقکم من السماء والارض کون ہے جو تم کو آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے. یہاں آسمان اور زمین سے رزق کی بات کی گئی, تو رزق کون سا ہے؟ زمین سے سبزہ پیدا ہوتا ہے. اس کے دو طرح سے مطلب ہیں. پہلا مطلب تو وہی ہے جو بھی آپ کے سامنے رکھا کہ کون ہے جو تمہیں آسمان سے بھی رزق دیتا ہے اور زمین سے بھی رزق دیتا ہے. اور اگر اس کو دیکھا جائے تو اس کی تفسیر پہلے دیکھ لیتے ہیں پھر دوسرے معنی کو سامنے رکھ لیں گے. آسمان سے بھی رزق آتا ہے اور زمین سے بھی آتا ہے. کچھ چیزیں ہیں جو ہمیں آسمان سے ملتی ہیں, کچھ زمین سے. مثلاً آسمان سے بارش برستی ہے, اولے گرتے ہیں, پھر اسی طرح انسان کے مقدر اور نصیب کا جو رزق ہے وہ آسمان سے فیصلوں کی صورت میں آتا ہے. اسی طرح زمین کے رزق کو تو ہم عام طور پہ جانتے ہی ہیں, پھل سبزیاں اور اس طرح کی دوسری تمام چیزیں. اسی طرح اگر آپ دیکھیں دوسرا معنی اس کا, اس طرح بھی دیکھیں کہ جو بھی رزق ہمیں ملتا ہے وہ آسمان اور زمین کی کوآرڈینیشن سے ملتا ہے. اگر آسمان سے بارش نہ برسے تو زمین پہ ڈالا ہوا بیج جل کے راکھ ہو جائے اور اس میں سے ایک چھوٹی سی کومپل بھی نہ اگے. اسی طرح آسمان سے بارش جتنی مرضی برستی رہے لیکن اگر زمین اس کا ساتھ نہ دے تو ہم ایک اناج کی بالی بھی نہیں کھا سکتے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں زمین اور آسمان کی بات لا کر رزق کے ضمن میں ان کی آنکھیں کھول دیں کہ اگر تمہارے خیالات کے مطابق آسمان کا خدا کوئی اور ہوتا اور زمین کا خدا کوئی اور ہوتا تو ذرا یہ تو سوچو کیا وہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے مخالف ہونے کے باوجود بھی اتنی کوآرڈینیشن سے تمہاری فصلوں کو پکنے دیتے. اگر آپ دیکھیے تو جو رزق ہم کھاتے ہیں کتنی مخلوقات ہیں جو اس میں مدد کرتی ہیں, پھر ایک اناج کا پودا یا ایک دانہ جو ہے وہ اگتا ہے, زمین میں بیج جاتا ہے, آسمان سے بارش برستی ہے, فضا آکسیجن دیتی اور کاربن لیتی ہے, یا اس کا اپوزٹ بھی کہہ سکتے ہیں. پھر اسی طرح آپ دیکھئے کہ سورج کی گرمی فصلوں کے پکنے میں مددگار ہوتی ہے، پھلوں میں رس جو آتا ہے وہ چاند کی گردش کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہے، تو اگر یہ ساری چیزیں آپس میں کوارڈینیشن نہ کریں تو بتائیے کہ کیا کوئی سبزی یا کوئی پھل پک سکتا ہے؟ تو ثابت کر دیا کہ پھر اللہ ایک ہے۔ یہ جو لوگوں نے نظریات رکھے نا کہ ایک آسمان کی چیزوں کو دیکھنے والا، ایک اوپر والا، ایک نیچے والا، اور ایک خیر یزداں اور ایک اہرمن، یہ ساری باتیں صرف اپنے من کی باتیں ہیں۔ اصل بات کیا کہ اللہ ایک ہے اور اس کا ایک ہونا ہی اس کائنات کو چلا رہا ہے۔ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ کسی جگہ اگر دو مختلف لوگ کوآرڈینیٹ کر رہے ہوں تو کئی قسم کی الجھنیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ مثلاً آپ دیکھیے گاڑی چلاتے وقت دو چیزیں عموماً نظر میں ہوتی ہیں، ایک نیچے سے بریک کو کنٹرول کیا جاتا ہے اور دوسری طرف سے آپ گیئر کو کنٹرول کرتے ہیں۔ چلیں سٹیرنگ کو ایک طرف کر دیں کہ وہ ایک ثانوی چیز ہے، کوئی ایسا کر سکتا ہے کہ دو ڈرائیور بیٹھ جائیں اور ایک کہے کہ چلو میں بریک کے اوپر پاؤں رکھتا ہوں اور تم گیئرس کو چینج کرو؟ کیسا زبردست حادثہ ہوگا۔ تھوڑی دیر کے اندر ہی پتہ چل جائے گا کہ نہیں، ایک ہی کر لے چاہے وہ تھوڑا کرے یا زیادہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فطرت میں سے، کائنات کے اندر سے اللہ تعالیٰ کی توحید کی علامتیں بتائیں کہ دیکھو مَن یَرزُقُکُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ یہ تو ابھی تک ایک معنی ہم نے رکھا کہ جب ہم اس کو اس معنی میں لیں کہ آسمان اور زمین سے رزق آتا ہے، اسی طرح اس کا ایک دوسرا معنی بھی ہے کہ آپ ان سے پوچھئے آسمان سے پانی برسا کر اور زمین سے سبزہ پیدا کر کے تم کو کون رزق دیتا ہے؟ یہ ایک معنی دیکھ لیا۔ اور دوسرا یعنی آسمان اور زمین والوں میں کون تم کو رزق دیتا ہے، یعنی نہ زمینی خدا کوئی اور ہے نہ آسمانی خدا کوئی اور ہے اللہ کے سوا۔ دونوں کا تعلق من السماء والارض سے ہے۔ اور سورۃ ملک میں بھی یہی بات کہی گی، قل هو الذی انشأکم وجعل لکم السمع والبصر، کچھ اس طرح کی آیت آتی ہے۔ اور اسی طرح سورۃ مومنون آیت 89 میں بھی یہی سوال اٹھایا گیا کہ بتاؤ کون ہے مالک تمہاری ان تمام چیزوں کا۔ سورۃ یوسف آیت 106 میں آتا ہے کہ وما یومن اکثرہم باللہ الا وہم مشرکون، اللہ پر ایمان لانے والوں میں سے بہت سارے لوگ پھر بھی مشرک ہوتے ہیں۔ یہاں وہ بات ذہن میں رہے کہ مکہ والے اللہ تعالیٰ کو خالق مانتے تھے، مالک مانتے تھے، مدبر بھی مانتے تھے، لیکن اللہ کو معبود نہیں مانتے تھے، یا معبود ماننے کے ساتھ ساتھ کسی دوسرے کو بھی اس میں شامل کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اسی بات کو رکھا۔ اور رزق انسان کی ضرورت ہے، کائنات کے ملاپ سے، کوآرڈینیشن، ٹیم ورک سے اناج ہم تک پہنچتا ہے۔ یہ بات بتاتی ہے کہ اس کائنات کے اندر ایک ہم آہنگی ہے، ہر چیز اپنے حساب سے کام کرتی ہے تو کام چلتا ہے۔ اور اگر انسان کے لیے رزق فراہم کرنا اس کے اپنے ہاتھ میں دے دیا جاتا تو شاید لوگ اپنے ہی ہاتھوں بھوک کی وجہ سے اب کب کے ختم ہو چکے ہوتے۔ مکہ والے کچھ دیویوں اور کچھ بتوں کو رزق کے بت اور رزق کی دیویاں کہتے تھے، جیسے آج کے دور میں بھی ایک مذہب ہے اور اس کے اندر مال کی دیوی الگ ہے، حسن کی الگ ہے، دولت کی الگ ہے، اور اس کو خوش کرنے کے لیے ہر سال کوئی ایک تہوار منایا جاتا ہے جس میں پھینٹ چڑھائے جانے کا ایک عقیدہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کبھی عقل استعمال تو کرو، میں نے تمہیں جو 5 سینسز دی تھیں میں نے کیوں دی تھیں؟ کہ تم غور کرو، تم سوچو، اَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ، یا وہ کون ہے جو تمہارے کانوں اور آنکھوں پر پورا اختیار رکھتا ہے؟ کون ہے جو تم کو سنا اور دکھا کر اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائے؟ جو بات سنانی اور جو چیز دکھانی چاہیے وہ تم کو سنا اور دکھا سکے؟ کبھی سوچتے نہیں ہو تمہاری آنکھیں کس کی غلام ہیں، کس کے حکم پہ چل رہی ہیں؟ کون ہے جو تمہاری آنکھوں میں بصارت دیتا ہے، اور کون ہے جو کچھ سالوں کے بعد اس کو آہستہ آہستہ کم کر کے تمہیں گلاسز پہ ڈال دیتا ہے؟ کون ہے جو بڑے بڑے حادثات سے بچا کر تمہارے کانوں اور تمہاری آنکھوں کو محفوظ رکھتا ہے؟ سوال تدبر کرنے کے لیے، انسان کے اندر عاجزی پیدا کرنے کے لیے. تم آج ایسی باتیں کیوں کہتے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی دوسرا بھی ہمارے ان کاموں میں شریک ہے؟ اور یہاں خاص طور پر وہ باتیں بیان ہو رہی ہیں جن باتوں کے مکہ والے قائل تھے، لیکن شرک تھا ان کا عبودیت میں. آج کے دور میں بھی تو دیکھا جائے تو اسی قسم کے عقیدے گھڑے گئے کہ جس میں اللہ کو اللہ بھی رکھو اور اس کے ساتھ دوسروں کو بھی نفع اور نقصان والا بھی دے دو، مالک سمجھ لو، ان سے کچھ لے لو، کچھ ان کو دے دو. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کبھی سوچو، ساری دنیا کے ڈاکٹر جمع ہو جائیں اور تمہاری بصارت چلی جائے تو کون ہے جو تمہیں بصارت دے؟ اور کون ہے جو ماں کے پیٹ سے بہرے پیدا ہونے والے بچے کو سننے کی طاقت دے سکے؟ آپ کے سامنے بھی کئی ایسے بچے ہوں گے جو بون بلائنڈ ہوتے ہیں، یا بون جو پیدائشی طور پہ بہرے ہوتے ہیں، گھر والے سسک سسک کے مرتے ہیں لیکن کچھ کر نہیں سکتے. ساری دنیا سے علاج اور کوششیں کر سکیں تو کریں گے، لیکن پھر بھی ملے گا اسی کو جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے رکھا. فرمایا وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، کون ہے جو زندہ جاندار کو مردہ نطفے اور انڈے سے اور نطفے اور انڈے کو زندہ جاندار سے پیدا کرتا ہے؟ وہی انداز جو سورۃ آل عمران میں بھی گزر چکا، یخرج الحی من المیی ویخرج المیی من الحی ومن یدبر الامر، اور کون ہے جو تمام کاموں کا انتظام کرتا ہے، انجام اور ان کے نتائج کو جانتا ہے؟ مدبر، اسی سے اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، تدبیریں کرنے والا. یہ نہیں کہ بنا دیا اب آگے سے چلانا نہیں آتا، اس کو سب کچھ پتہ ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ سوال جو اٹھایا گیا اور اس کے جواب میں وہ کہیں گے فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، عنقریب وہ جواب میں کہیں گے کہ یہ سارے کام اللہ کرتا ہے. کوئی یہ نہیں کہے گا کہ لات منات اور عزا یا کسی اور نے کیا. تو پھر پوچھو قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، کیا پھر تم ڈرتے نہیں ہو؟ تمہارے اندر خوف نہیں ہے اس بات کا کہ جس ذات نے تمہیں اتنا کچھ دیا تم اس کے ساتھ دوسروں کو شریک بناتے ہو اور ڈنکے کی چوٹ پہ بناتے ہو؟ تمہیں بالکل سوچ نہیں کہ اگر کسی وقت وہ تم سے ناراض ہو کے اگر تمہیں پکڑ لے تو تم کیا کر سکتے ہو؟ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ مکہ والے اللہ تعالیٰ کو خالق، مالک اور مدبر سمجھتے تھے، کیونکہ تینوں سوال کیے اور تینوں کے جواب میں انہوں نے لفظ اللہ کہا. کہا پھر تمہیں کیا ہو گیا؟ افلا تتقون، تم ڈرتے نہیں ہو؟ بلکہ اصل حقیقت کیا ہے؟ فذالکم اللہ ربکم الحق، بس یہی ہے تمہارا اللہ رب حقیقی. یہ اللہ ہی ہے جو رب بھی ہے، یعنی اللہ اور رب کے اندر کچھ فرق نہ کرو. یہ رب ربکم الحق، یہ سچا رب ہے. دلیل سے بھی اس کا رب ہونا ثابت ہے اور اس کے وجود سے بھی ثابت ہوتا ہے. جب سب کچھ وہ کرتا ہے تو پھر اس کے بعد تمہیں کسی اور کی طرف کیوں جانا ہے؟ ہاں، جو ایک رب کو چھوڑ کے دوسرے در پہ جاتا ہے یا ایک سیدھے راستے کو چھوڑ کے باطل راستوں پہ جاتا ہے تو اس کے لیے پھر ایک کوشچن مارک ہے، اور وہ کیا؟ کہ فما زباد الحق کی علت دلال، پھر اس حق کو پانے کے بعد جو اس حق سے ہٹ جائے تو پھر گمراہی کے سوا اس کے ہاتھ میں اور کیا رہ جائے گا؟ یہ استفہام برائے انکار ہے، نہیں کے معنوں میں. فما، پس نہیں. انا، ظرف زمان بھی ہے اور مکان بھی. اگر ظرف زمان کے معنوں میں لیا جائے تو مراد ہوگا کب، کب ہوتا ایسا، اور اگر ظرف مکان کے معنی ہو تو پھر مراد ہوگا کہاں اور جہاں. اسی صورت کی آیت 96 میں بھی آپ اس مفہوم کو دیکھیں گے کہ وہ لوگ جن پر عذاب کی بات ثابت ہو جاتی ہے پھر وہ مان کے بھی نہیں مانتے. جب انسان حق کو دیکھتے بوجھتے جانتے بوجھتے جھٹلائے تو پھر اس کے لیے تو دلال ہی ہے. اب دیکھیے کتنی عجیب بات ہے نا، ایک انسان ایک بہت بڑی ذات کو مانے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کی طرف ایسی باتوں کو نسبت کر دے جو اس میں نہیں، یا اس کی باتیں کسی دوسرے میں لگا دے اور تسلی یہ رکھے کہ مجھے کس نے کل پوچھنا ہے اور کوئی آیا تو سفارش کر کے بچا دے گا مجھ کو. دنیا میں آپ دیکھیے کہ کیا ہم ایسا کرتے ہیں؟ आप फिएस्टा में जाएं और एचईबी की कुछ इन्फॉर्मेशन लें। कोई कूपन हाथ में पकड़ा हो आपने और आप जाके कहें ये मुझे इसमें डिस्काउंट दें, वो कहें ये तो हमारा नहीं, ये तो फलां स्टोर का है, तो आप कहें अच्छा कोई बात नहीं चलो तुम दे दो। खलत मलत हो जाएगा ना, रिश्तों को देख लीजिए कैसे खलत मलत हो जाएंगे अगर हर चीज़ को उसकी जगह पर नहीं रखें। सिर्फ कंप्यूटर को खोल के देख लें, उसकी स्क्रीन खोल के देखें, इसके अंदर हज़ारों की तादाद में डिफरेंट स्क्रूज़ लगे होते हैं, सिर्फ अब एक स्क्रू इधर से उधर लगा देना तो टेढ़ा हो जाएगा। इन छोटी छोटी चीज़ों से सीखा करें कि अल्लाह ने इस कायनात का निज़ाम जो इतने खूबसूरत तरीके से लगा दिया, जोड़ दिया, हर चीज़ वहीं लगी है जहाँ उसको चलना है। 19-20 का फ़र्क होता है, आपकी घड़ी चलनी रुक जाती है, आपका सेलफोन रुक जाता है, पीछे आप चिप डालते हैं ना, उसको खोल कर देखें ज़रा, आप उसके सिर्फ अपोजिट साइड पर डाल दें और वो जो उनके सेंसर्स हैं वो बाहर की तरफ हों, काम नहीं करेगा। ये कायनात चल ही नहीं सकती थी अगर अल्लाह की ज़ात एक से ज़्यादा होती। और आखिर में देखिए झंझोड़ा गया, अफला तत्तकून, डरते नहीं हो, इसलिए कि खौफ की नफ्सियात जो है ये इंसान को संजीदा बनाती है। आप बड़ी खुशी से लौट पोट रहे हो ना, एकदम आपको महसूस होना कि ज़मीन हिलने लगी है या एक ज़ोर की आवाज़ आई है, तो आप देखिए शक्लें कैसी बदलती हैं, चेहरा बिगड़ जाएगा। खौफ इंसान को सीधा कर देता है, और जब इंसान अल्लाह के बारे में सीरियस नहीं होता ना तो ये उसके बेखौफ होने की अलामत है। इसलिए कभी किसी इंसान से अल्लाह की ज़ात के बारे में बहस ना किया करें, क्योंकि वो बेखौफ होने की अलामत है कि वो आपको ये कह रहा किसने बनाया, आई डोंट केयर, आई डोंट माइंड। उस वक्त सोचा करें ये शख्स बड़ी छोटी अकल का है, बिल्कुल नादान है, ना समझ है। जैसे बच्चों से बहस करने का कोई फ़ायदा नहीं होता, इसलिए मुझे भी इससे बात करने का फ़ायदा नहीं होगा। और जब इंसान इन तमाम कामों को कर लेगा तो फिर इंशाल्लाह उसके लिए समझ आएगी। इस आयत में थोड़ी सी बात करना चाहूँगी, फ़मा ज़बाद अल्हक़ इल्ला दलाल। हक़ की सीढ़ी से कोई उतरता है ना तो दलाल की गहराइयों में गिर जाता है। यह आयत मैंने पीछे भी बहुत दफ़ा आपको कोट की है अपने लफ्ज़ों में कि हक़ के बाद सिर्फ दलाल रह जाता है। आप सीधे रास्ते पर जा रहे थे, चलते जाएंगे वो सीधा आपको मंजिल पे पहुंचाएगा, और वो एक ही रास्ता है, मिसाल है, वन वे है। आप एक दफ़ा उधर से उतर के तो देखिए, हक की पगडंडी और हक की शाहराह से जब एक दफ़ा आप एग्ज़िट लेते हैं तो नीचे कितनी ही साइड रोड्स, कितनी ही सर्विस रोड आपकी मुंतज़िर होंगी, आप भटक जाएंगे। बाज़ लोग हाईवे नहीं लेते कि नहीं बहुत फास्ट जाना पड़ेगा, या हो सकता है कि रास्ते में टोल देने पड़ें, या कोई और वजह, या बाद लोग खौफ महसूस करते हैं हाईवेज़ पे चलते हुए। जब वो नीचे जाते हैं ना तो लॉस्ट हो जाते हैं, और वो जो उन्होंने डिस्टेंस सेव किया था वो उस टाइम की अंदर लग गया और सारा मामला बराबर हो गया। हम सब अल्लाह का जितना शुक्र करें वो थोड़ा है। और वो क्या कि इस्लाम की हालत में दुनिया में आए थे और अभी तक इस्लाम पर कायम है, और अब हमारे हाथों में अल्लाह का कलाम है। ये आपके हक़ पे रास्ते के चलने की गाड़ी का स्टीयरिंग है, बस चलते जाइए। तेज़ चलें या आहिस्ता चलें ये आपकी मर्ज़ी है, आपके हालात हैं। कभी कभी आप देखिए ट्रैफिक में कई जगह बिल्कुल स्लो भी हो जाते हैं, आपको बिल्कुल रींगना भी पड़ता है, हल्के से हल्का रींगते रहिए, बस रोड पे रहें। ये अपने लिए लिख लें, अपनी नोटबुक्स पर लिख लें ये चीज़ कि मैंने हक़ की शाहराह से उतरना नहीं है। स्टक है ना तो पीछे वाले आपको धक्के दे दिला के आपकी गाड़ी आगे कर देंगे, आप 20s पे जा रहे हैं तो लोग आपको पीछे से इधर उधर करके आगे कर देंगे, लेकिन नेक दफ़ा चढ़े रहें। एक एक्सपीरियंस किया हमने अपने कैलिफोर्निया के ट्रिप में, हुआ क्या कि हम लोग किसी गाड़ी में थे, किसी की गाड़ी बारो की, वहाँ जाके सब हम लोग कहीं जा रहे थे। एन जब जिसको हमारे यहाँ यहाँ तो गालिबा UHOV लेन कहते हैं, यानी हाई स्पीड लेन होती है जिसमें ज़्यादा लोग हों तो गुजर सकते हैं, उस रोड पे हमने गाड़ी डाली। बहुत नीचे रश होता है उस इलाके में जहाँ से हम गुज़र रहे थे, लेकिन जब हम उसकी उस एंट्रेंस में से गुज़र गए, यानी जहाँ आपको होता है कि कम से कम स्पीड भी 60 के करीब ही शायद होती होगी, इससे भी ज़्यादा, और एक ब्रिज के ऊपर से हम गुज़र रहे थे, गाड़ी बंद हो गई। अब खैर कोशिश की, करा करा के गाड़ी साइड पर की, काफ़ी जो भी लंबा चौड़ा काम हुआ उसके अलावा किस्सा मुख्तसर एंड पे क्या हुआ कि सिटी वालों ने पीछे से एक टो ट्रक को भेजा। अब वो वहाँ से टो नहीं कर सकता था, वो जगह इतनी तंग थी ना, वहाँ मुड़ने की जगह होती है। तो फिर उस आदमी ने हमारे साथ क्या किया, कि जिस गाड़ी में हम बैठे थे तो पीछे से वो हमें पुश करता था, यानी जैसे आप तसव्वुर में अगर लाएं बड़े बड़े उसके व्हील्स है ना, तो जब हमारी गाड़ी के करीब आता ना तो वो ज़ोर से एक तरह से जैसे बम्पर से उसको टच करता, और उसकी वजह से आगे चूँकि गाड़ी हाथ में स्टेयरिंग था तो गाड़ी चलती जाती, जो ही उसकी स्पीड कम होने लगती वो पीछे से जाके फिर एक पुश देता और गाड़ी इस तरह चल चल के तो वो ब्रिज क्रॉस हुआ और फिर साइड पे आए, वापस नहीं पलटे, हाईवे पे थे, बंद हो गए, गाड़ी रुक गई, लेकिन पार कर लिया ना। यही है हक के रास्ते पे जमे रहना। जो लोग ज़माने की ऊंच नीच के साथ, अपने हालात के साथ ऊंच नीच के साथ खड़े भी रहेंगे ना, तो अल्लाह ताला उनको ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसे मुखलिस लोग दे देगा कि जो उसको राइड दे देंगे, उसका हाथ पकड़ के उसको ज़रूर ही पुल पार करा देंगे। कहीं भी जाएं, मैं ये नहीं कहती कि आप यहाँ क्लास ले रहे हैं तो आप यहाँ जमे रहें, और मेरी इन बातों का कोई मकसद ये है, और जो मकसद है वो भी बाज़ है, उसमें तो कोई बुरी बात नहीं अगर ये भी कोई कहे। एक दफ़ा अपने दिल से ये कमिटमेंट कर लें, जहाँ एक दफ़ा आप कुरान से जुड़े हुए ना उसको छोड़ना नहीं है आपने। यहाँ पढ़ें, ऑन साइट पढ़ें, कहीं किसी मस्जिद में जाते हैं, जहाँ आपको साउंड नॉलेज मिल रहा है ना, आपका दिल मुतमईन है ना कि मैं सही नॉलेज ले रही हूँ, उसको छोड़िए नहीं। साथ कुछ करना है तो कर लें, और एक जुमला अपनी ज़िंदगी में लिख लें, एक नेकी की कीमत पे दूसरी नेकी नहीं करनी। बाज़ दफ़ा होता क्या है कि हम एक नेकी की कीमत पे दूसरी नेकी करते हैं, और बाज़ दफ़ा दो तीन नेकियों की कीमत पे फिर एक ही नेकी करते हैं, और शौक़ क्या फरमाते हैं कि हम तो और बड़े अच्छे काम कर रहे हैं, क्या हुआ ये नहीं कर रहा। नहीं, एक के साथ करना है, उसकी कीमत पे नहीं करना। और जो काम इंसान कर रहा होता है ना, अगर वो छोड़ के दूसरे काम पे लग जाता है ना, तो कभी ना कभी ज़िंदगी में अल्लाह उसको ज़रूर रियलाइज़ करवाता है कि उसने एक काम को छोड़ा था दूसरे पे। हम सब अल्लाह ताला के हुक्म और उसकी तौफीक और उसकी रहमत से हक के रास्ते पे लगे हुए हैं ना, हमारी कोई औकात नहीं है, किसी की भी, आपकी भी नहीं, मेरी भी नहीं, हम में से किसी की नहीं, ये अल्लाह की ज़ात है जिसने हमें रोका हुआ है। तो बस इसी को खुशकिस्मती समझते हुए बस कभी भागेंगे, आप ख़ुद फील करते होंगे, मुझे अंदाज़ा है, ज़ाहिर है कि हर इंसान एक्सपीरियंस करता है, और हम सब ह्यूमन बीइंग्स हैं, एक दूसरे की फितरत को, नेचर को, हालात को, मजबूरियों को अगर हम नहीं समझेंगे तो हम बात ही नहीं पूरी कर सकते। हालात आएंगे, कभी कभी आपको ऐसे लगेगा मेरा कोर्स ऐसे रुका हुआ लग रहा है मुझे, बस आजकल तो खाना पूरी हो रही है, आजकल तर्जमा नहीं हो रहा, आज तक ये नहीं कर रही, आज बच्चे हैं, आज पार्टी, आज दावत है, आजकल ये, आज क्लास तेज़ चलेगी, आज स्लो चलेगी, आज तर्जमा ज़्यादा लिखा, चलता जाएगा, मान लीजिए ऐसे ही होगा। ये बिल्कुल ट्रैफिक की रोड याद रखें, रोड पे कभी आप 60s में चल रहे होते हैं, कभी रोड खाली मिलता है आप 90 पे हैं। ये वो दिन हो सकते हैं आपके पढ़ने के सीखने के जब आपकी मसरूफियात नहीं, आप अकेले हैं, आपकी छुट्टियाँ, आप खूब अच्छा अच्छा भाग रहे हैं, पहले अगला भी तर्जमा लिख के रख लेते हैं या कोई ऐसी चीज़। और कभी कभी आपके घर में माशाल्लाह गेस्ट है, मेहमान है, आपको सिर्फ आधा दो घंटे दो निकाल के जिसमें सिर्फ क्लास लेने की मोहलत मिलती, लेते, इज नेचुरल। दुनिया की तालीमात में भी ऐसे ही होता है, हर जगह छुट्टियाँ होती हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप लगते हैं तो चलते ही जाते हैं ना। तो फमाज अबाद अल हक की, यहाँ देखिए बात का लफ्ज़ है, हक के बाद गुमराही के सिवा और क्या रह गया, एक सच और 100 झूठ। आप एक सच नहीं बोलेंगे ना तो फिर आपको 100 झूठ बोलने पड़ेंगे। और मैं जब इस आयत पे आती हूँ ना तो मुझे वो शेर भी याद आता है कि वो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, दिलाता है 1000 सजदों से आदमी को निजात। एक रब का बनने में जो लज्जत है ना, वो दर दर का भिखारी बनने में नहीं है। एक दफ़ा अल्लाह ना करे इंसान अल्लाह की ज़ात को या अल्लाह के रास्ते को, इन चीज़ों को छोड़ता है, कितने जम्स उसको चिपक जाते हैं, और हम डिफेंसिव भी नहीं होते, हम डिफेंड कर ही नहीं सकते। तो लिहाजा अल्लाह ताला मुशरिकीन मक्का के नाते से क़यामत तक के लिए लोगों को ये बात सिखाता है कि देखो हक के बाद फिर कुछ नहीं रह जाएगा, फिर दलाल ही होगा। एक रब को छोड़ के कहाँ जाओगे, कोई एथियस बन जाएगा, कोई, आप सारी दुनिया के ज़रा मजाहब के नाम लें, जो इस्लाम से हटेगा वो किसी न किसी में तो अटकेगा ना। वो कहते हैं ना कि आसमान से गिरा खजूर में अटका, ये वही मिसाल है बिल्कुल। जब आप आसमान से गिर ही गए, हक की छत से आप गिर गए, तो दलदल के किसी कांटे में फंस जाएंगे, किसी घटी में गिर जाएंगे, वहाँ सब में से कुछ ना कुछ तो हो के रहेगा। तो लिहाजा वही बात है कि वमय्युमिम बिल्लाही फ़कदिस्तम सकबिल उर्वतिल वुस्का, لن فسام لها، اس کو محکم پکڑنا ہے، یہ ٹوٹ گیا تو پھر بات غلط ہوگی، گاڑی کا ایکسل ٹوٹ جاتا ہے نا تو چاروں ویلز کا آپس میں کنٹرول ختم ہو جاتا ہے، پھر چاہے گاڑی ایک طرف برج کی طرف گرے یا دوسری طرف نیچے گرے یا آگے جا کے ٹکرائے یا پیچھے ٹکرائے، بیچ میں ایک تار ایک بڑا موٹا سا وائر ہوتا ہے جس نے چاروں ٹائروں کو باندھا ہوتا ہے، کبھی آپ نے سنا ہوگا بس کا ٹائی راڈ کھل گیا اور پھر بس بے قابو ہو گئی، تو یہ جو اللہ کے دین کا سیکھنا سکھانا ہے نا یہ ٹائی راڈ ہے، یہ ہمیں جوڑ کے رکھتا ہے حق کے راستے پہ، اسی سے پہچان ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی اور اس کے کاموں کی اور اس کی قدر بھی تبھی آتی ہے نا، تو فرمایا کہ پھر بتاؤ اس کے بعد تمہیں اور کیا ملے گا، اتنے دلائل دیکھ کے بھی تمہیں اپنے رب کی محبت نہیں آتی تمہارے دلوں میں، فَأَنَّا تُصْرَفُونَ، کہاں پھر آئے جا رہے ہو؟ دیکھیے سوال میں مجہول کا صیغہ استعمال کیا گیا، تُصْرَفُونَ تم پھر آئے جا رہے ہو، مطلب کیا ہے کہ کوئی گمراہ کرنے والا دوسرا شخص یا گروہ موجود ہے جس کا کام ہی یہ ہے کہ لوگوں کو صحیح راستے سے ہٹا دے، غلط رخ پہ ڈال دے، تو یہاں اشارہ کیا گیا کہ تم کیوں آنکھیں بند کر کے غلط قسم کے لوگوں کے پیچھے چل رہے ہو، اپنی عقل کیوں استعمال نہیں کرتے، دیکھیں لیڈر ایک ہی ہوتا ہے نا، باقی آنکھیں بند کر کے پیچھے چلتے ہیں، تم خود نہیں پھر رہے بلکہ پھرائے جا رہے ہو کیونکہ تم نے اپنی فطرت کو مسخ کر دی ہے، تو لہٰذا اگر کوئی بندہ اس بات کو سن کے سنبھل جائے تو سنبھل جائے، ورنہ کذالک حقت کلمت ربک علی الذین فسقوا کیا انہم لا یؤمنون، اس طرح آپ کے پروردگار کی بات نافرمانوں کے حق پر ثابت آ گئی، کیا کہ وہ کبھی ایمان نہ لائیں گے، توفیق چھن گئی، وہ لوگ جو حقائق کے مقابلے میں ضد اور تعصب سے کام لیتے ہیں نا ان کے بارے میں اللہ کا یہی فیصلہ ہوتا ہے کہ پھر وہ سیدھے راستے پہ نہیں آتے، ان کو پتہ ہوتا ہے اس سراسر ہمارا نقصان ہے، آور لاس، لیکن وہ نہیں پلٹیں گے، جیسے ہی جیسے ایک دفعہ نو کہہ دیتا ہے نا انسان، میں نہیں کھا رہا کھانا، پھر پیٹ میں بل بھی پڑیں گے نا تو لیکن اٹھے گا نہیں، کیوں نو کہہ دیا تو اب یس کیسے کہوں، ہاں کیسے کہوں، پیچھے دیکھیے یو فکون کا لفظ تھا، یو فکون افق سے ہے، افق اف کہتے ہیں کسی چیز کا اس کے رخ سے منہ پھیرنا، یعنی اپ سائڈ ڈاؤن کرنا، مثلا جیسے آپ گلاس میں پانی ڈالتے ہیں نا تو یہ سیدھا، اب اس پورے گلاس کو پلٹا کے پیچھے کی طرف پلٹا دیں تو وہ کیا بن جائے گا، آپ دیکھ لیجئے، یو فکون یا تو فکون، کسی چیز کا بالکل اپوزٹ وے کے اندر پلٹ جانا، اس کو اف کہتے ہیں، واقعی اف میں بھی آگے جا کے آپ پڑھیں گے، تو اس سے مراد کیا ہے کہ کسی کو اس کی رائے سے پھیر دینا، اس کے مقصد سے ہٹا دینا، یعنی باتوں میں لگا کے جو اصل کام تھا اس سے ہٹا دینا اور سوچ بدل جانا نا، مت مار دینا کسی کی، جھوٹ کو بھی اسی لیے اف کہتے ہیں کہ وہ گھما پھرا کر بات پھیری جاتی ہے نا، تو لہٰذا اپنے لیے خود فیصلہ کر لو کہ کیا کرنا ہے، سورت روم میں آپ یہی آیتیں پڑھیں گے، سورت فرقان میں یہی مفہوم پڑھیں گے، سورت فاطر آیت 3 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایہا الناس، اے لوگو، یعنی اس میں بھی انسان کو مخاطب کر کے اس کی بے بسی کا اور اللہ کی ذات کی بڑائی کا احساس دلایا گیا، سورت نحل کی آیت 17 میں توحید کا یہی ٹاپک ہے، اسی طرح سورت زمر آیت 38، سورت ملک آیت 21 اور سورت عنکبوت آیت 17، ان سب کے اندر یہی سوال کیا گیا ہے۔